brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 sierpnia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. To Aleksander Łukaszenka jest odpowiedzialny za kryzys na granicy polsko-białoruskiej, piszą we wspólnym oświadczeniu premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Polska jest solidarna z Ukrainą. Nie uznajemy aneksji Krymu, mówi w Kijowie prezydent Andrzej Duda. Trwają poszukiwania zaginionego w Wiśle mężczyzny. To starosta Płocki, informuje prokuratura. Bieżący kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki, podkreślili premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w wydanym oświadczeniu. Wezwali także władze białoruskie do zaprzestania działań prowadzących do eskalacji napięć. Stwierdzili, że Białoruś musi przyjąć pełną odpowiedzialność za osoby, którym sama zorganizowała przyjazd na swoje terytorium. Polska ma potwierdzenie, że w krajach takich jak Irak i Syria służby białoruskie werbują potencjalnych imigrantów, oferując im transport do granicy unijnej, mówi wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Ten transport odbywa się w ten sposób, że samolotami są przewożeni do Mińska. W Mińsku na lotnisku, oczywiście nie za darmo, żeby nie było wątpliwości, są tymi autobusami z lotniska odwożeni, odstawiani do granicy polsko-białoruskiej i tam pokazuje im się, gdzie jest, w którym kierunku granica i tam podążają. Od ponad 2 tygodni w pobliżu miejscowości Usnarz Górny przy granicy z Polską po stronie białoruskiej koczuje grupa imigrantów. Polska zaoferowała Białorusi pomoc. Ciężarówki mogą wyruszyć w każdym momencie. Minister Obrony Narodowej zapowiedział kilkanaście minut temu, że na granicy z Białorusią powstanie nowy płot wysoki na 2,5 metra. Więcej żołnierzy będzie też zaangażowanych w pomoc Straży Granicznej. Polska nie uznaje nielegalnej okupacji oraz aneksji autonomicznej Republiki Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską, powiedział prezydent Andrzej Duda. W przemówieniu wygłoszonym podczas inauguracyjnego posiedzenia Platformy Krymskiej w Kijowie prezydent mówił o solidarności Polaków z narodem ukraińskim. Przyjechałem do was z sąsiedniego kraju, w którym słowa okupacja i zabór były używane nad wyraz często. W Polsce dobrze wiemy, co czuje człowiek, który traci swoje mienie, godność, któremu mówi się, to już nie jest twój kraj. Dlatego stoję tutaj dziś przed państwem, by powiedzieć w sposób jasny naszym ukraińskim braciom. Polacy rozumieją waszą sytuację, wasze cierpienie, możecie liczyć na nasze wsparcie. Na spotkaniu w Kijowie są przedstawiciele prawie 50 krajów i organizacji międzynarodowych. Szczyt organizowany przez ukraińskie władze ma skonsolidować sprzeciw społeczności międzynarodowej wobec rosyjskiej okupacji Krymu. Chiny mogą zawiesić bezpośrednie połączenia kolejowe z Litwą, pisze chiński dziennik Global Times. Wcześniej chińskie media informowały też o możliwości wstrzymania wszystkich bezpośrednich połączeń lotniczych cargo z litewskimi portami. To reakcja chińskich władz na pogłębiający się konflikt dyplomatyczny między Pekinem a Wilnem. Wcześniej Chiny bezterminowo odwołały do Pekinu na konsultację swego ambasadora w Wilnie i zwróciły się z prośbą do litewskiego MSZ o odwołanie z Chin szefowej misji dyplomatycznej tego kraju. Chińskie władze protestują w ten sposób przeciwko planom otwarcia w Wilnie przedstawicielstwa Tajwanu, które jako pierwsze w krajach Unii Europejskiej ma mieć w nazwie Tajwan, zamiast dotychczas używanego sformułowania Biuro Przedstawicielskie Tajpej. Cytowani przez dziennik Global Times eksperci uważają, że dotychczasowe bezpośrednie składy cargo zmierzające na Litwę mogłyby zostać przekierowane do Polski. W tym tygodniu z chińskiego miasta Xi'an na Litwę wyruszyć ma pociąg cargo. Na razie nie ma jednak oficjalnej decyzji, czy dojdzie do realizacji planowanych połączeń między Chinami i Litwą w kolejnych tygodniach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Służby ratownicze poszukują zaginionego w Wiśle w rejonie Płocka. Mężczyznę to jedna z trzech osób, które wczoraj wypadły z łodzi w okolicach Świniar. Dwóch mężczyzn udało się uratować. Rzecznik Mazowieckiej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski potwierdził w rozmowie z Polskim Radiem RDC, że zaginionym może być starosta Płocki Mariusz Bieniek. Potwierdziła to również prokuratura rejonowa w Płocku. O szczegółach akcji mówi rzecznik Płockiej Straży Edward Mysera. Przewidziane są do jego poszukiwania podobne siły i środki jak wczoraj, czyli będzie to 6 łodzi Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Będziemy mieli również do dyspozycji sonar. W akcję poszukiwawczą włączą się również policjanci, którzy będą przeszukiwać brzeg rzeki. Akcja będzie kontynuowana do momentu odnalezienia mężczyzny lub momentu, kiedy warunki atmosferyczne nie pozwolą na dalsze poszukiwania. To był serwis Trójki.

Dzień dobry, ja w sprawie pracy. A co pan umie? Wszystko. A jest pan odpowiedzialny? Od zawsze. A jest pan rzetelny w pracy? Owszem. A jest pan komunikatywny? Jasne, inaczej być nie może. A jest pan uśmiechnięty? Cały czas, aż mnie kąciki bolą. Kompetencje miękkie w państwa historiach życiowych, pracowych rezonują. I bardzo dobrze, 227 trójek. W minionym roku aplikowałem na stanowisko techniczne z doświadczeniem 25-letnim w tym zawodzie technicznym. Pani rekruterka nie zadała mi ani jednego pytania na temat techniczny, tylko dokładnie mnie przepytała z kompetencji miękkich. Czy jestem zaangażowany, czy jestem na przykład odpowiedzialny. Dlaczego ją bardzo zastanawiało, dlaczego po tylu latach zmieniam pracę. Natomiast technicznych zagadnień nie zadała ani jednego pytania, z czym byłem bardzo zdziwiony, bo to był dosyć wyspecjalizowany temat. Ale dostał pan tę pracę, bo to przecież najistotniejsze. Udało się? Proszę dać znać, bo bardzo mnie to ciekawi. A państwa też zachęcam do kontaktu, jeśli państwo mają takie życzenie w kwestiach kompetencji miękkich, twardych. Muszę to powiedzieć, chociaż to nieprawidłowe. Miękkich. Bardzo mi się to słowo podoba. 227 trójek, 12 minut po 13. Kwadrans po godzinie 13, nie samą pracą, wszak człowiek żyje, będziemy również ćwiczyć fizycznie, proszę państwa, ćwiczyć, sport uprawiać. Chciałbym podciągnąć się fizycznie, zacząć się uprawiać jakąś dyscyplinę, wiem, przebiec setkę w mierzonym czasie, popływać w basenie. Proszę. Ile pan ma lat? Bardzo. 41. Może lakrosa, proszę państwa, będziemy uprawiać. Grać w lakrosa? Jakoś cały czas mi tutaj jeszcze te związki frazeologiczne nie wchodzą, bo to chyba mało znana dyscyplina. Chodzi generalnie o bieganie z takim zakrzywionym kijem.

w której znajduje się tkaninowa, powiedzmy, siatka. No i w tejże siatce mamy piłkę. Piłka jest wielkości, powiedzmy, tenisowej, z tym, że jest odlana z mieszanki gumy i kauczuku, także jest dość twarda, no i naprawdę szybko lata. Ile jest drużyn w Polsce? Jeżeli chodzi o sam lacrosse, to w Polsce w tym momencie jest 6 drużyn. My jako reprezentacja Polski uczestniczyliśmy już w Mistrzostwach Europy w fińskim Turku w 2017 roku. W przyszłym roku będą mistrzostwa w niemieckim Hanowerze. Cały czas mamy cele, które chcemy osiągnąć, mamy gdzie grać, mamy w czym grać, ale na ligę jeszcze uważam, że jesteśmy troszeczkę może za młodzi, ale robimy takie pick-up teams, takie mieszane zespoły, którymi jeździmy na ligi za granicę czeską czy słowacką. Mamy ochraniacze na ręce, łokcie i klatkę piersiową. Samuel Zygartowski, Kraków Kings. Aktualnie będę grał w klubie ADTS Legion Katowice. W boks lacrosie używamy też ochraniacze na żebra i oczywiście kaski. Jest dzielony na kwarty. Są 4 kwarty po 15 minut, no jak w hokeju. Bramki są w tej odmianie lacrosa mniej więcej jak hokejowe. Nieduże, prostokątne. Boisko jest dokładnie tak samo jak do hokeja. Jest mata, jakaś podłoga zamiast lodu. Dużo się dzieje zdecydowanie. 3, 2, 1. Jakie cechy powinien mieć zawodnik lacrosa? Zaczynając od cech takich osobowościowych, Jan Rydzak, trener Kosynierów Wrocław. Przede wszystkim musi być to osoba otwarta, bo jest to nowa dyscyplina, łączy wiele elementów, łączy elementy piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki, bo jest bardzo trudna technicznie. To jest otwarty umysł i taka raz, że nie tylko empatia, ale jakby chęć współpracy i współdziałania, bo tutaj gra się naprawdę zespołowo, indywidualnie jest ciężko cokolwiek osiągnąć. Zresztą jeżeli sobie wrzucimy boks lacrosse, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, to widać, że tam zawodnik nie przejdzie sam przez całe boisko. Tam nie ma miejsca na takie zagrania. Tutaj dozwolony jest kontakt fizyczny, jak w hokeju na lodzie. Jeżeli przebiegnie się za dużo, no to jest zaraz cały zespół na zawodniku. Każdy sport coś daje. To co daje lacrosse? Lacrosse przede wszystkim jest bardzo fajnym miejscem do tego, żeby rozwijać wszystkie umiejętności życiowe. Zaczynając od tego, że jest się zawodnikiem, czyli uprawia się sport, jest to fajna rzecz, przyjemna, ruch, zdrowie. Niemniej jednak uczy przede wszystkim organizacji sobie życia, organizacji dyscypliny, plus jeszcze zarządzanie, czyli takie umiejętności w życiu, w organizacji pracy z ludźmi. A to obecnie jest trudna rzecz, wydaje mi się, że dosyć cenna, a w lacrosie to jest gra zespołowa, także z boiska można przenieść wiele na pracę codzienną. 3, 2, 1. Nawet nie wiedziałem, że nam się tak to pięknie złoży wszystko. Otwarty umysł, empatia, organizowanie sobie czasu, czyli kompetencje miękkie, jednym słowem, i w sporcie, i w pracy. No dobrze, jeśli tak się nam to składa, to proszę bardzo, 227 trójek, jak z tymi kompetencjami u Państwa w sporcie, w życiu, w pracy i w miłości jest? A więc stało się i odchodzisz. Tu są twoje książki i płyty. Możesz zabrać co chcesz. Najlepiej zabierz mnie. Jestem lżejszy o twoje fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. W nowym życiu znajdziesz mi miejsce, gdzieś na półce czy parapecie. Raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Odchodząc zabierz mnie. Proszę weź mnie teraz.

13.30 na zegarkach. Tu trójka do trzeciej. Przypominam Państwu, bo dziś poniedziałek, że nowa odsłona Radiobooka dostępna w internecie. Już 50 utworów można słuchać w Radiobooku właśnie. Polskie Radio udostępnia za darmo, zawsze na początek tygodnia, w internecie właśnie nowe dzieła literatury polskiej i światowej w formie dźwiękowej. A w jakich interpretacjach? To perły wydobywane z radiowego archiwum. O projekcie i kolejnej premierze opowie Państwu już teraz Dorota Piotrowska. W Radiobooku można już słuchać powieści między innymi Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Józefa Konrada i Honoriusza Balzaka. To mistrzowskie interpretacje utworów od lat nagrywane w studiach Polskiego Radia przez najlepszych polskich aktorów. Dziś o 19:00 kolejna premiera. Będzie to powieść Czachary Marii Rodziewiczówny. Zapowiada szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Maria Rodziewiczówna kojarzy nam się z miłością, romansem i czułością dla bohaterów. W naszej serii Radiobook zaprezentujemy troszkę mniej znany utwór Marii Rodziewiczówny pod tytułem Czachary. To historia rodzinna, to spór braci o majątek o tej właśnie nazwie. Czyta Gustaw Ludkiewicz, a nagranie pochodzi z 1985 roku. Gustaw Ludkiewicz często występował w słuchowiskach radiowych. W 1994 roku otrzymał złoty mikrofon za kreację postaci Polikarpa Lepieszki w radiowej powieści W jezioranach. Aktor zmarł w 2017 roku. W jego interpretacji w Radiobooku można też słuchać pamiętników Jana Chryzostoma Paska. Wolski jako to chłop chciwy, żeby to wszędy być wprzód rzecze, wlazę ja. Tylko w las, a Szwed go tam zalep. Krzyknie, ja go za nogi. Tam go do siebie zapraszają, my go też tu nazad wydzieramy. Ledwieśmy chłopa nie rozerwali. Radiobook pozwala na przypomnienie sobie wielu nieżyjących już aktorów. Można tu słuchać dźwiękowych powieści w interpretacji tak wybitnych aktorów jak Irena Kwiatkowska, Zbigniew Zapasiewicz, Adam Hanuszkiewicz, Czesław Wołajko i Krzysztof Kolberger. Czy wola wasza usłyszeć piękną opowieść o miłości i śmierci? To rzecz o Tristanie i Izoldzie królowej. Radiobook to propozycja dla słuchaczy w każdym wieku. Najmłodsi znajdą tu takie tytuły jak Ania z Zielonego Wzgórza, Lucy Maud Montgomery w interpretacji Ireny Kwiatkowskiej, czy Wyspa Skarbów Roberta Louisa Stevensona w interpretacji Marka Obertyna. Tym samym czerwonym atramentem i drobnym, pięknym pismem, wielce odmiennym od koślawych kulfonów kapitana, wypisano słowa następujące. Tu wyładowano skarb. Wiele propozycji znajdą dla siebie w Radiobooku wielbiciele powieści historycznych. Można tu słuchać między innymi Krzyżaków i całej trylogii Henryka Sienkiewicza. Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na kanale na YouTubie i na Facebooku. Polecamy rzecz jasna. Albo jeśli Państwo nie mają czasu na Potop, to choćby Zemstę Fredry w wykonaniu niezapomnianego, jakże niezapomnianego Jana Świderskiego. Wszystko to w Radiobooku, premiery co poniedziałek na YouTube'owym kanale Radiobook. 34 minuty po 13. I've been biding my time, been so subtly kind. I've got to think so selfishly, 'cause you're the face inside of me. I've been biding my days, you see, evidently it pays. Been a friend with unbiased views and then secretly lust after you. So now you feel rusty, you're bored and bemused. You wanna do someone else, so you should be yeah.

No ja wiem co. Za 19 minut 14. Zanim powtórka z rozrywki, proszę Państwa, jeszcze jedna sprawa między nami jest do załatwienia. Anna Maria Jopek wystąpi w Szczecinie podczas Music Fest 2021. Kiedy? 31 sierpnia na Zamku Książąt Pomorskich. Teraz uwaga. Kto z Państwa chciałby się na taki koncert wybrać? Ręka do góry. Liczę. Jedno mam zaproszenie podwójne. To nie jest żaden konkurs. Nie będziemy tutaj kto pierwszy, ten lepszy, bo pośpiech, jak wiemy, upokarza. Proszę tylko mail z prośbą. mateusz.drozda@polskieradio.pl. Przypomnę, Anna Maria Jopek w Szczecinie. Ostatni dzień sierpnia na Zamku Książąt Pomorskich. Kto chce, niech zwróci się z prośbą i liczy na łódź szczęścia. Peter Gabriel już teraz w Trójce. Za kwadrans 14 przed Państwem już teraz Łukasz Szwed i Michał Migała. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, ja to już sobie skrobię tutaj na kartce. Widzę już jakieś uwagi. Uwagi, plany, zamierzenia. No w końcu. Czyli może wypełnimy wreszcie audycję jakąś treścią. Może, w końcu, może jest jakaś przyszłość, kto wie. No spróbujmy, zacznijmy od kabaretu starszych panów. Co teraz robi Maniu, ściśniętą szepcze krtanią, oddając się pytaniom i niepokojom oń? Czy wesół jak baranek wygląda z safiranek? Czy mu zgryzotek wianek okala bladą skroń? Manio to moje słonko, powietrze i jedzonko wczas nad Amazonką. Mój walczyk fascinacją. Co tam porabia Manio? Czy on przejściowym panią serca nie służy danią? Finansów oraz sił, czy mu wypada tanią, czy dzięki ich staraniom nie stanął nad otchłanią i rozpacz w dłonie skrył. Manio to moje słonko, powietrze i jedzonko wczas nad Amazonką, mój walczyk fascinacją. Sporo ma ubranek i od luksusu pianek u niego. niego bucha aż, czy też on dziesiątego pożycza do pierwszego i czy nie kryje tego, że pszenicował płaszcz. Manio, to moje słonko powietrze, jedzonko w czas nad Amazonką, mój walczyk Asina z nią. Ptaszynko i poranku, już może ruszasz klamką i zaraz będziesz tuż. Może masz inne imię, czy jedziesz tu, czy płyniesz. Ach, przybądź, przytul ty mnie, bo nie wytrzymam już. Maniu, ty moje słonko, powietrze i jedzonko w czas nad Amazonką, walczyku was na synu. La, la, la, la, la, la, la, la. Mam kilka wątpliwości co do tej piosenki. Pierwsza jest taka, że nie mogę tu odróżnić, czy to jest troska, czy zazdrość. A druga jest taka, że ona nic nie wie o swoim ukochanym. No nic nie wie. Czy bogaty, biedny, gdzie on jest? Zresztą bardzo się zdziwiłem, dlatego że w czasach obecnych, nie wiem, urlop nad Mekongiem, czy tak, w Papui Nowej Gwinei, to no tak już Mekongiem, wymyślam, tak, już, tak. Już wymyślam, bo Bali to już jest chyba takie Bali passé. Jest, tak, tak. No to jest wielka rzecz, a tu proszę, sprzed lat może paru. Pszenicował płaszczyk i nie pszenicował wiem. I coś tam i wyskrobał na urlop nad Amazonką właśnie. Może mają taką rundę, tu Amazonka, tu Mekong, Mississippi, Liwiec. No chyba, że to jest ośrodek wczasowy dla szwaczek łódzkich, Amazonka. Amazonka w Sieradzu. W Sieradzu. Ach, być w Sieradzu i nie zobaczyć pomnika, to jak być w Paryżu i nie zejść do kanału. W każdym razie trochę naiwnością wieje z tej piosenki tej no pani. Tak. Ona chyba sobie tego mania jakoś tak kreuje. Kreuje to słoneczko, sobie. To słoneczko jest... gdzieś tam popija smutno piwko na ławce i czeka do 15, żeby się wprosić na obiad. I to jest właśnie, to jest to, na czym wszyscy się łapiemy. Niektórzy sobie to uświadamiamy, że po prostu, że kreujemy sobie i zakochujemy się w obrazach danej osoby, a nie w obozie i w osobie, samej sobie. No tak to bywa. Dziś mówimy o zazdrości, więc pozwólmy teraz panu Henrykowi Bardijewskiemu wyrazić swoją opinię. Skorzystajmy z romantycznego nastroju, by podsłuchać rozmowę pani Flory i Gustawa. Jesteś, Gustawie. Wydumałam sobie, że pan przyjdzie. Siłą woli pana przyciągnęłam. To dziwne, Floro, bo ja już dawno przyszedłem, ale coś mnie ostrzegało przed wejściem. Wprost odpychało od drzwi. Poza tym zdawało mi się, że ktoś jest u pani. A to tylko pan był. W moich myślach nikogo więcej. A te niedopałki w popielniczce? Które? A te. Ta. Wszystko moje, co do jednego. Słowo honoru kobiety. Oduczam się od palenia, Gustawie. No ale przecież pani w ogóle nie paliła. No to co z tego? Teraz wszyscy się oduczają. To dzisiaj takie modne. Ach, bo pan chyba nie chce, żebym była niemodna. A ten album z fotografiami też pani sama oglądała? No a co? Za ciężki? Na jedną osobę, czy jak? No. Trochę fotografii rodzinnych, nic więcej. Nic więcej. A ten pan, to kto to taki? Który? No, a ten, stryjek. A ten pan? Też stryjek. A ten tutaj? No to też Gustawie stryjek. A to też pewnie stryjek. Stryjek. Cóż to, Floro, w pomidora pani ze mną gra, czy co? A innych krewnych pani nie miała? No, na przykład to ojca, matki? No nie, prawda, nie unosi się, Gustawie. Nie no. Tu. No, jest wujek. A? Nie będziesz chyba zazdrosny o wujka. No nie, powie mi pani, że to też wujek. Nie. Ten to stryjek. A dlaczego on panią tak trzyma? Jak trzyma? No. Nie zawsze tak trzymał. Ta. To taką miał szeroką naturę. A. Z gestem stryjek. Tak, z gestem. A ten tutaj? No ten był bardzo nieśmiały. Przeciwieństwo tamtego. Jakaś bogata rodzina w stryjków. Dziwi mnie tylko, że żadnej stryjenki nie widać. A nie widać, nie? Nie. Źle wychodziły bidule na zdjęciach, to jej nie wklejałam. A grupowego zdjęcia tych wszystkich stryjków nie ma. Nie ma? Nie. Ja zobaczymy. Rzeczywiście nie ma. Nie, nie ma. Nie lubili się razem fotografować. A. Zwykła ludzka słabostka. Słabostka. Ta rodzina przytłacza liczebnie. Czy kobiet w niej żadnych nie było? Jak to nie było? Ja byłam. Stajesz się Gustawin nieznośny. To nowa seria stryjków, tak? Kto to? Mleczny brat. A ten chudy też mleczny? Mleczny, Gustawie. A to pewnie stryjek. No, stryjek. No a to kto? No jak to kto? Stryjek. Nie, Floro, puchu marny. To nie stryjek. To jestem ja. Żegnaj. Na zawsze. Do jutra, kochany. Puchu marny. Raz poszedł na dziady i już, cytuję. Gustaw się znalazł. To pani też, że ten pan też ledwie zna tę panią. No. Nie zna jej rodziny, która jest tutaj bogato reprezentowana na fotografiach. Zastanawiam się, czy tak potężna rodzina to wada, czy zaleta. Wada przy świętach Bożego Narodzenia, bo wtedy trzeba kupić dużo prezentów. Ewentualnie wykonać laurki, bo własnoręcznie wykonany prezent jest, wiadomo, bardzo cenny. No ale jednocześnie dajmy na to, jeśli puścimy wodze nepotyzmu, to można poszukiwanie, jeśli da się hasło takiej rodzinie, że poszukuje pracy bądź stanowiska, to możliwość prawdopodobieństwa jego znalezienia, tego stanowiska. Teraz już nie. Bo weszła ta ustawa teraz, no i tak, teraz już nie można. Pieśń przeszłości. No trudno, nie załapałem się. Duża rodzina również jest problemem, kiedy bierzemy taksówkę. Kiedy chcemy wyjechać na wakacje, kiedy idziemy do restauracji, no wiadomo, ten rachunek rośnie w zastraszającym tempie. No tak, ale jeśli każdy płaci za siebie, to... A jeśli ktoś mówi nam, że nas napadnie, to wtedy duża rodzina mówi mu, odejdź. Odejdź w pokoju. W pokoju, przyjacielu. No też wycieczka rowerowa może być wzięta za wyścig kolarski. Tak, oczywiście. Raz ostatnio widziałem w okolicach Konstancina. Peleton. Taki peleton i nie wiedziałem, o co chodzi. Rzeczywiście kobiety, mężczyźni, dzieci, wszyscy. Polonii. Albo właśnie zlot rodzin być może jeszcze. Rowerowy. Tak. Dobrze, posłuchajmy teraz piosenki, którą napisała Maria Czubaszek, skomponował Wojciech Karolak, a wykonała Ewa Bem. Miłość jest jak niedziela. To jest o miłości, gdzie nie ma zazdrości. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobry, czasami zły. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Nie pierwszy raz zawodzi cię ten siódmy dzień, czasami dobry, czasem nie. A miłość jest tą niedzielą, na którą się czeka z nadzieją wiele dni. A gdy przyjdzie w głowę zachodzi, co z nią zrobić? I czekasz, kiedy już przejdzie i znów nowy wyglądać będziesz. Wiele dni. I nagle czujesz,